برنامه شماره 134 برگ سبز. از غنچه ناشکفته مستور تری، از غنچه ناشکفته مستور تری، و از نرگس نیم خفته مخمور تری. در خوبی از آفتاب مشهور تری، ای محض مه دو هفته پر نور تری. روزگار جوانی ز شور عشق، ما هم به روزگار جوانی ز شور عشق عبرت فضای مردم فرزانه بوده ایم. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بوده ایم.

گرچه امروز هم دور مکان من و تو با آمیخته با هم با دل و جان من و تو عزیزم یمان هر زمان باد صبا نام رسانه من و تو یا یمانا

که پروانه بی دل تا سو زاتشی بود زاتشی بود که امروز به جان من و تو یا یا گما یا دل من زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 134 برگ سبز بود که با شرکت آقایان محجوبی، تجویدی و محمودی خونساری تنظیم گردیده. اشعار از عطار، پژمان بختیاری، مسعود سعد سلمان، دنیا و عراقی، آهنگ همایون شوشتری، گوینده روشنک.